الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. جزاك الله. سورة النور مدنية سورة النبي صلى الله عليه وسلم نے بات کم زندگی لس کالا تا دوران کے نازل شوئے دے یو سل دو دے 102 نمبر سورة حشر پسی نازل شوئے اور ترتیب کے سل اشتم دے 24 نمبر سورة مومنون پسی لگو لے شوئے رب از سورة مخ کے سران مخ سورة کی آغا سے پاس ذکر شو چھے انسان سر خیستہ لگی اول کے نوزی سورة کی آغا عمال بیانے چھے انسان سر بد لگی نو چیار کر بمک کی صورت مزین شو خیستہ شو نو دی صورت کی جاکم گندہ سی پدھونا دین دانو ساتھا کنا دیکھ دیو جور پسی رارا دوی ما جا مک کی صورت کی آیت نمبر 5 کے وی ہم لی پروج مخافظون دلتا آیت نمبر 8 نروس تو چل خی چی سنگ وزان بچ کے پردی کور تبا ندے پردی خر تبا نگو رے خدا چیو دی و پردہ کی بودی خدا بخ پیز مکر نر اخلاسی وغیرہ اغوا آداب ذکر گئی آیت نور 8 نمبر دیو جور پسی رارا یا بل واجا مخی صورت کے مسئلہ توحید واضح شو پہ دلائل بانے اقلی نقلی ہو دلتا مثال پیش کئی پتہ پہ مسئلہ بانے اللہ نور سماتو آیت نمبر 35 کے دیو جو پسی رانا یا بلا وجہ مخی صورت کے آیت نمبر 51 کا نا آئے کے ہوئے چا اللہ رخی دلتا آیت نمبر 71 کے آداب دا توامی بیان ہو رہا چا اللہ رخی غسنگ بے خرین بلا وجہ یا مخی صورت کے مخی صورت کے 115 کے وجتتال میں عباس نہیں پیدا کری اندل دستار کے وائی یہ صورتوں انزلنا و فرادنا دار اخمق خام در میں پر دکھو رہے عباس نہیں جو جو اور پسیر آنا یا بلا ہو جا مخی صورت کے مخی صورت کے انبیاء باندی اعتراض ہو جنگو نے باندیان دی دلتا بدنامہ پر نبی اسلام باندی دغه په بیبی باندې دیو جنور پسې راړه یا بل وجه مخزور یو څه لس کې د باطل پرسو خندا اکبر سو پورې ټوک ذکر اندلته الزامونه بدنامې دای چې دا هم د نمونه د خندا وا یا بل وجه مخزور نوح علیه السلام د بیبی ته بیا بیانو اندلته نبی علیه السلام د بیبی سپایي کوله دواړه بیبیان دي هغه یوې د خپل پیغمبر تابعدنه وکړه نو هغې له دغه رشتې هغه وسیلې سپایده ورنکړه او دې له هغه رشتې او وسیلې چې د پیغمبر تابعدار وه د دې سپایې الله اسمانه وکړه. امتیازات صورت صورت ممتاز دی په بیان د اصولو او د مبادیو دپاره د پاشا په دې صورت کې هغه اصول بیانوي هغه قوانین بیانوي او هغه ادب بیانوي چې باید بیحیایي ختمیږي بل صورت کې نشته. دویم صورت ممتاز دی په مرتبه او درجه د ام المؤمنین رضی الله عنها عائشه رضی الله عنها هغه په واقعه ای فکر راوړی ده بل داسې نشته. بل هم دا صورت ممتاز دی په بیان د سزا د تهمت په پاک دامونو باندې آیت نمبر 3 کې بل داسې نشته. بل امتیاز صورت ممتاز دی په مثال توحید باندې د توحید په نور سره چې مومنان پړه کې د توحید څه اثر دی 35 نمبر. بل امتیاز صورت ممتاز دی په مثالونو د مشرک د مشرکانو منافقانو آیت نمبر 39 کې د منافقانو آیت نمبر 40 کې د مشرکانو د اعمال بل دا شان نشته. مقصد دو سورت ہاں سورت مقصد دیں دا پر پاشا عدیر پر سلور اصول او و آداب بیانی سلور اصول او آداب مقصد دو سورت مگوی امتیازات مگوی سورتن سورتن دا هادی سورتن دا سورت انزلناها را لگلی مگدی را و فرضناها نو قرآن خنور طول اللہ را لگلی خود دا خاص والی ہوئی چیز ما را لگلی ما دا دی تخصیصی والی ہوکا لگا دیکھ اصول او مبادی دی دا اصلاح دا معاشره نو کچر دا ناپیز نشین دا قرآن اگا پایده چیز ما نشی رسیده خرک با پا جنگ جنگون جگری نو دا وی ما را لگره ما پرس کرو شور قرآن پرده خود دا پرس خصوصیت سر والی یلا ګور دا نه پر دې نه توای چې دې زمانه کې دا څو کور چې دا خو په خوا کوي کول کول دا خو بيد سوره ته مساده ده یا یو شته مساده ده دا سه مو دا ما پر دې وره وان دل نه فیات بینات را دې موږ په دې کې دلل ورځ په توحید باندې چې دا احکام نه پیسي نو توحید په عمل کې خور شي دا اشاره ده خامخا تاسو په نوالین ازانه ته اوسه سلور اصول یا سلور قوانین کم کو دی یو دا چې په مجرم باندې نرمی نه کوي دغه دا فساد جوړ دی په کوم ملک چې مجرم سزا نه ورکول کیږي هغه ملک امن نه عمل په ټول مرتبا برباد دی د دې وجنا عمر فاروق رضی الله عنه چې د دجلې په غاړه کې اوس چیری ته نقصان ورسېد د ذمہوار ما یو یو یو سپېو کې پاتې د ذمہوار دا ولې دغه احکام جاری کړو هغه ته پته وه چې په کوم ملک کې احکام جاری شي هغه ملک بیا ځناور ځناور سره زیاتی نه شي کولی نو ازانیتو زناکاره ښځه لومبی چې مجرم به سزا ورکوي دویمه قانون چې غلطې پاټۍ کې به نه یو ځای کېږي تاسو یو پاټۍ ده چې په هغې کې د صحابه بد ویل کوي یا شرک کوي یا بدعت کوي یا د امامانو پسې وایي نه کې به نه یو ځای کېږي لکه ته پکې شو خلک وایي دیم پکې دی نو خلکو ته به دغه میلاو شي چې ګور دیم کوي دغه به ورته ستا د وجه وایي چې خلک نور لاړ شي نو دا دویم قانون دی دریم قانون دا دی آیت نمبر چار کې بیانوي چار پنج کې چې اوتړي نیکان خلک بدنام کړه نو ورته سزا ورکوي او دغه به نه قبول کېږي تر عمره پورې دغه ګواهي چې چا په حساب وکړم دا خلک بدنام کړی دی او څلورم قانون دا دی چې که چا خپله ښځه باندې بدنام ولګوره په خپله ښځه باندې یا دا نوم او دا بچی زما نه دی نو دی به ګوان خو پیش کولی نه شي که ته ګوان نه شي پیش کولی بیا د هغې حکم دا دی چې دی به بیا څلور قسمونه خوري چې قسم په خدا دی چې زه رښتینی یم دا دروغجنه په پنځم وایي چې په ما یې د الله لعنت وکړي چې دا زه دروغجنه یم اوس په ښځه باندې شي او صحابې صبر عجب کېږي نو هغې نه بیا دروغانه عذاب دفه کېږي به د هغې نه عذاب چې دا ګواهي وکړي څلور قسمونه په الله باندې قسم په خدای دی دروغجنه ته رښتیا وایم بیا نهورم کاظمي دی او پنځم وایي چې الله غضب دی په ما باندې که زه رښتینی یم او دې ته دې مثل لعان وایي نو په دې کې به د ښځې د خاوند جدایي راشي پوه شي بس دغه نه بچ شو سزا نه خو جدا به که حاکم به جدا کړي نو ازانیت او و آداب یا ذکر کوي آد نور ستای نور سوړم به آداب چې پردي کور ته لا تاسو لوبوي څنګه غره بوته مو حتی تاسو تاسو د پردي کور ته باندې کده رور کور دی کده خور کور دی کده تره کور دی کده ماما کور دی بی اواده بی جاته باندې ولی چې څوک څه به پای کې محرم خلک خو څه به داسې چې هغه نامحرم یې نو هلته په هغې باندې نظر ولګي شی به خراب شي دا لومبی ادب دی دویم ادب آیت نمبر 30 او 31 کې چې پردو ښځو ته باندې وګوري په لاره چې ځي چې ښځې مخې ته راځي نو سر به کته کوي سترګې به کته کوي او ښځې چې په لاره ځي خیر برد ګوري او چې پردي سړي مخې راځي سر به کته کوي دا دویم ادب دا په آیت نمبر 30 کې او دریم ادب اون په دې 30 کې دی وجد رومي بحرم علی جرمینا چې د کور ښځه وځي نو په غټ څادر بدن ته موږ ته چیل او تاسو پړونه توګه بورکا وایي بورکا به واچي چې دا د ډول سنگر دا جامې چې بایک ښکاره نه شي چې پټ شي څو شو درې شو او سرم ادب آیت نمبر 31 دم په اخره کې ولا درې نو بیر جنون لی علماء فینا من زینت کنا په لار باندې چې ښځې ښځو په چال بدي خبر زموږ کله نه راخلاتی چې د خپې کش څوک واوري یا به خپې ته پانزیب دي هغه شرم شروع کړي دغه رنګې ښځه چې دي عطر به مونږ لګوي په ځان به هغه عطر چې بوی کوي هغه رنګین عطر خیر دی سرخي مرخي خو که چېرې چې کوم بوی دي او بوی ولګوه په لار دا روانه ده پردي سړي ته د بوی لاړه دې په باد روات راځي چې دا دې سره زنا وشوه دا زناکار ده او باد روانه بیا راځي چې دا چې ورشي دا دې ولام دي بیا او پنځم ادب بیا ذکر کوي یاد نور بد تګوان کړو ایاما منکم پل لونډان ایاما د ایم جمع ایم هغه سړي ته دا ښځه نه هغه ښځه چې دا سره خاوند دي یا کړی دي یا مړ شوی یا طلاق شوی نو نکاح وکړي د خپلو لونډانو لونډو استاد موږ مخکې پروس کړی وه لکو هغه به لونډ نه شو چې موږ هغه به لونډ نه شو موږ لونډ هغه نه شو هغه به شرمېده نو موږ ته لکه دا شرمېږم واده ته واده نه کوم کنه زه شرمېږم خط خاله کوم وان کور ایاما او په نکاح باندې ورکي یا نکاح وکړي د لونډانو سره چې سړی دی ښځه نشته یا ښځه وه او سړی نشته او د هغه غلامانو د نیکانو چې غلامان سازي او وینځي دا یې نکاح وکړي ځکه دین هم ښه جوړېږي چې دغه لونډ سړی دی نوکر دی یا غلام دی او واده نه کوي ستا کور کې جنکۍ به وي نوسی به دي خویندې به دي نو هغې ته به خامخا چل جوړې انسان دغه د شیطان وسره شي کار ور نقصان به وکړي او شپږم ادب هم په دغه آیت نمبر 33 کې والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم مکاتبه وکړي د غلام مکاتبه دې ته وایي چې غلام وایي ما آزاد کړي نو بله خیر په میاشت کې دور در پیسې یا کال کې دور در درکوم نو آزاد یې که خیر دی نو اووم ادب هم په دغه آیت نمبر 33 کې ذکر کوي چې ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء خپلې جنکۍ په کنجرتوب مه مجبوره کوي کچره خصوصا هغه غواړي پاک دامني چې ته خامخا بازارونو ته بوځي او کله یو داس چکر له او جنجونو کې پر خامخا مجبوره کول دي یا پردي سړي کور ته راولي یا په داسې سکولونو کې داخلې چې ګډې وړې ناستې نو دا خو په کنجرتوب باندې مجبوره کول دي کله چې دا ذکر کړي نو بیا ترغیب ورکړي قرآن ته آیت نمبر 14 ولکه انزلنا الیک آیات بینات مثل الذین من میرا دین خلا من قشیا مکه دا نه کیږي تباشیر دي نصیحت ده چې دا ذکر بیا مثال پیش کړي د توحید علی نور سماوات او ارض چې دا ذکر کړي نو بیا څوک چې په دې مثال دې مصداق خلک او چت کړي نو دا بیان کوي چې دا د رڼا بچا ته په کوم ځای کې وي دا وا په هغه کورن کې وي چې یو کوم شوی دی کړی الله چې عزتمند شي یو کوم کور کې قرآن بیانې کوم که جومات کور هغه الله عزتمند کوي آیا پوه شي نو بیا داسې بوزي مثال به ان شاء الله په دابا دوه مثال پیش کړي د منافقانو چې ایمان دعوه کوي خو د سورت نور په خام باندې عمل ونه کړه اندای مثال پیش کړي د مرتاج کې چې ولې نه کبره کړه چې انکار وکړه د اصول مبادیونه نو مثال د عملونو دی په شان د شګوګل دی د پیریانو تنور بیقیه دی په یو سیرا کې ګمان کوي په باندې تګې د اوبو نو په منډه شي اوبو خطا دا جا خو خطا چې راځي ته اونو مې اوبه او مې الله ځان څخه مړ شو په پوره کړي الله حساب ځان نو دغه شان دی یو سړی په دنیا کې وجونې هم کول مزونې هم کول تندې هم تور کړه او سترګې هم تورې پړکې هم خو سور نور دا احکام یې نه منله نو دې خو د نیک عمل کوم دا عمل به ته دا شګوګل دی مثلا او دویم مثال په پیش کوي د درېمه د مشرک چې نه عقیده ټیک ده نه یې عمل په سور نور دی نو دې به دا د تیارو در تیارو کړي بیا د آیت نمبر 41 نه تلل عقیده ذکر کوي یا ترغیبانه نو بیا د آیت نمبر 47 نه وروسته د منافقانو بیان شروع کړي نو بیا آیت نمبر 55 نه یعنی مؤمنانو ته بشارت ورکوي مخلصو مسلمانانو ته بیا د آیت نمبر 57 نه وروسته د آیت نمبر 58 نه وروسته بیا تنویر کوي په دې اصولو باندې کوم تیر شو کوم آداب چې پایمن ګرنا غوړی بس دا صورت مقصد دی او بیا آداب نمبر 11 نه رسو کله دا سلور اصول بیان سلور قوانین نو بیا په واقع را دي د اپکا اپکا وي دروغ تا یعنی هغه په بیبی اشار د مومنین او مومنین دا پای باندې کوم بدنامه لګل دا هغه بیان را اشاره دی ته کوي کله سلور احکام دا سلور قوانین دي جاری نه کړو یو ستا رسول ستاسو اوچت خلک د پیغمبران دي که پیغمبران ورسان دي د دوی په خطبه تهمت لګي او که دا جاري کړه نو ملک به امن راشي انشاءالله تعالی د هغې بیان دي خام اوس ګوره رومبی وکړم رومبی اصل چې په مجرم به نرمینه کوي ازدانیتو زناکاره ښځه او زناکار سړی ووایي هر یو دی نه مئت جلده سل کوړې جلده د د ترمن یاد ای داسې درې ګوتې پلان او هم داسې وایې دا چې په لاس به تاو کړه نه داسې به په املا باندې خو داسې به وایې چې نو زمردو ته جوړ نه شي غریب ته تی د ګناه یې کړی دی خو دا هغه تړی چې هغه نه واده کړی وو کوم چې واده کړي هغه به رجم کېږي او بیا حدیثو کې شته ولا تاخذکم بما ربطتم فی الله ان نسی تاسو په دواړو باندې نرمی په جاری کول د قانون د الله کې کچر تاسو چې ایمان وړئ په الله باندې فرض رسونه باندې نرمی باندې کې یو ځلې د بنو مخدوم یو ښځه وه اوچت خاندانو هغې غلا کړو حکم پای باندې لاس بتې کټ کېږي هغې ډېر سفارشونه شروع شو خلکو یا فاطمی بی ته وویل ځکه فاطمه رضی الله نبی السلام ته ډېره زیاته خوږه وه دې باره کې راځي چې نبی السلام وایي فاطمه تو بدعه مني لفاطمه تو بدعه مني فاطمه زما د زړه ټوټه ده دارنګې ډېره مینه به د نبی السلام سره چې نبی السلام به کل دې کړه راغی دا به ته پاتې په خپل ځای به کینو او خل به که او چې دا به نبی السلام وړه نبی السلام به ترې پاتې ده ورته پاتې کې به نو په خپل ځای ښکل به کړه ادې به ښکل کړه ډېره مینه وه یو ځل دا نو دغه ښځې په باره کې ورته سفارشونه وکړه خلکو نو هغه ورته دا اپیل لا د الله په حد کې ما ته سفار دا هیڅوک نه شو نه زه ما پکور نه بل څوک او بیا وي یو پاتې بعد بدن ټوټه خو خدای مه که پاتخي دا کړی هغې ته به مې سزا ورکوله نو په دې کې نرمي چې دا نقصان کوي په دې ملک ټول وایي دایره ماشوم دی او یو خبره بله یاد ساتئ یو سړی چې دغه کېږي بدنامي دا په لومړي ځل نه دوه درې الله چانس ورکړی الله داسې الله نو ستار دی یو صفت نو ده ډېر ځله کړی الله پاک بیا توبه ونه باسي الله پاک وشرمي بیا نو بیا به چې دغه پې تیر شي د عمر رضی الله عنه په زمانه کې شرابي راوسه هغه چې دا مې لومړي ځل وایي دا لومبی ځل نه الله ستار دوه درې ځل ته معاف کړی خو ته بېحیا ته بیا کو نو الله ونیولې نو سورتون دا سورت اندلنا موږ را لېږلې دې لره وفرضنا فرض کړي موږ دې احکام واندلنا را لېږلې موږ په دې کې دلایل واضح د توحید خامخا تاسو پند واخلئ ازدانیتو زناکار ښځه زناکار سړی ووایي ارے دی نه مئتا جلا سلسل کوڑی سلسل اگر ښځه مخې زانیا کله چې سارقو اسارقو اسارقه سور مائده کې آیت نمبر 36 غلم یا 37 هلته سارق مخې کړو ځکه سارق غل چې غلا کوي نو دې په طاقت سره کوي هغه ته خو نه شي کوی او دې دا کې زانیا مخې کړو ځکه دا سبب دی که دا په کور کې ناسته وې او ریس پوندې نه ولې خلکو ته خلکو نه کتل کړه پوړ کې نه کو سم د ښځو په چار دی ولې وکې ده دا سبب وي ازدانیتو د ناکار ښځه ناکار تړی ووایي ارے دی نه سلسل کوړې او نه دي نیسي تاسو په دی باندې را پتون نرمی پیرین له په جاري کولو د دین د الله د شریعت د الله کې که چېرې تاسو چې ایمان روئ په الله فرضونه باندې خامخا موجود شي سزا دې دواړو ته یو ډله مؤمنانه د خلکو مخې سزا ورکوي چې عبرت وادي ادې وشرمېږم او دویم قانون ذکر کوي چې ګندو خلکو سره به پارټي نه جوړوي ازداني زناکار تړی نه یو ځای نکاح په ماند یو ځای کېدو زناکار تړی نه یو ځای کې مګر زناکار سره او مشرکا یا د مشرک سره او د ناکار خدا نه کېږي دې سره مگر د ناکار سره یا مشرک سره اس کو لفظی معنی کہ زناکار بد نکاح نہ کہ زناکار تھا نو مطلب جو ناکار زناکار دا قانون خو نه زناکار سمی خسرم کولی شي او زناکار خدا سم سړی سم په ودی دي شي خدا دا سوشي نه دې کې د نکاح نه مراد یو دا کېدل دي چې دی با ذکر د حدیث کرا دي ارجل علی دین خلیلی سړی د خپل دوست په دغه باندې په دین باندې پلیانظر احدکم ما یحالل نو هر سره چې دوستی کوي نو دوی ګور چا سره دوستی کوم دارنګې ان المرء لا تصل سړی باره کې تپوس مه کوه چې ښه دی ښه وصل ان قرین دغه دوست باره کې تپوس دوست څنګه دی په انکان دا خیرن په قرون صورتن که چېرې دوستې ښه وو نو زه سره دوستي وکړه او که چېرې بد وو و انکان دا شرن په جانب تحته دي نو جدا چتې بچ بچې ګنې خرابېږي به دارنگی علی رضی اللہ عنہ امام بقائی تفسیر نظم الضرور کی اگلی کلی دی ادی آیت دلان دی و علی رضی اللہ عنہ چکالا کوپی تراغ ہے تو پدری مرد بانی اگا ہوئی یا حلال کوپا قد علمنا شرارا شرارکم من خیارکم او کوپی والا منگا ساتو خخل کم پی جاندا گندا خل کم پی جاندا نو فقالو اوی کیبا و مالک الا ثلاث ایام ساخدر یادوشی داتنا فقر کان مانا شرارنا او مانا خیارنا من شرارت لو نو سب گندہ خلق برا لو خخر کمو نستاتو خخر سکن زم خوخر سر دا شم کو بیان او بیان دا خخر دے اچھا کم بدو نگا زم بدو سر من کو بیان دا بد خلق دے نو دیدن من نبیو دا کی نیو دا کی گی زناکار ازانی زناکار تھا نیو دا کی مگر زناکار تھا ددے قدرتی مگر وزل تلو دا کتے اوکلی تھا مگر چی لارو لرے پر غرون کے اوکل دے چالتا لارو دا غصری دو سو نحلہ زامنو نو مگر سر یو دوارا ہولے گل خدمت لا نو مگر سر یو رامی سے الگ تلو یہ رہے کیوں پاک کرد میں دا دوارے ہو دا شو مگر چی دو سوچ کم پاک کرد میں دے ہو دا شو اګه داغه په زمونو کې یو ورانیو نمبر غلم نو اګه هغه سره ځه شه ګور دی دی یو بل په بوی باندې پیږي ها دا رامیان نو زنا کار باندې ودا کې موږ زنا کار سره نو کته زنا کار کته موحد نو ټول دغه سره ځه کې چې صاحب دښمنان دي ای سره ځه کې او ټول امامان دښمنان سره ځه کې ته مشرکان سره ځه څنګه به ځه سره ځه کې کم بخته دا تا قانون دی د سر ملک تباہی راځي زناکار نه ودا کیږي مگر زناکار سره یا مشرک سره د مشرک زناکار د تشبیه څنګه وکړه هغه دی کې یو قدر مشترک دی ها ځکه د زناکار چې څنګه خاندان نه معلومه د مشرک خدای نه مال بلا شي دا د طبي موارد دا د بیماری دا د مال دا د پلان کړي و ځانته ازناکار خدا نیو دا کی گیدی سرم اگر ازناکار سرے یا مشرک سرے حرام کرے دا حرام دے بند دے دا نکاح دا یو دا کرل خواہ نکاح نا نکاح ہونے دے بند دا اب بند دے دا کار چی یو دا چی گندو خواہ پا مومنہ که مومن دا توائے دی خلق سرم یو دا کی گم او سا درم قانون چی چا انیکان بدنام کرو نویت ایدہ سزا اور آدھے گواہی بنا قبل والذین یرمون المحصنات آقتان چھ بدنامی نیک پاک دامن پاک دامن مر عام خلق دے چھ پکا سڑے دے خدا چھ بدنامی ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء بیارتون کی پسلور گوانو تھا پجدون وہی دی ثمانیہ جلدہ اتیا کوڑے ولا تقبل لهم مشواتن ابدا اما قبل دی بدنامون کو خلقو گواہی چرما ادا کرم دی فاتقان الا استثناء پری مخی آیت کے دری عوامرو یو داو چی پج جدو ہما آدویم لا تقبل شہادت ندرمو اولا کم الفاسقون داو او سے استثناء عامل پا کم کدا تو پیتفاق رو طول علماء دا اتیا کړو کې د ټول اتفاق دی چې دا اتیا کړي به ورکړي. او دا رستای چې کوم دی دا کار په دې کې معامل ټول اتفاق په اتفاق دا منځ کې چې کوم دی ولاته په دې کې لوګ اختلاف د علماو چې امام ابو نصر رحمت الله علیه وایي چې کله توبه وباسي کنه ما توبه دې وباسي په دې کې دلته کې دغه دا دنیا ته دی د دنیا صدا ده ادې ګوای بند نه کله کته چې هغه اتیا کړي د دنیا صدا هغه نه ماپ کیږي ذکر دا باندې ماپ کیږي ګوای بینه نه کوي. امام شافعی چې نه خیر کیږي دا د خپل لوی خلک مهمند کنه راز خاصه خپل مطلق دا مونږ ویلې الا الذين اولاکم الفاضلون داخل فاضکان چې توبه و فاضکان نه بیا او پدې کې عامل ده پدې ټول اتفاق دی چې فاضکان البته ګوای کبلی کنه امام ته وای چې نه نه کبلی دغه ابدان او سره ویلې د دنیا صدا کې ذکر کړه او ته کوړی غو نه نه کبلی نه نه ماپ کی څوک نه چې ماپ کوړه به خوري خامخه الا الذين تابوا مگر اخره توبه وې سپاس ده نه او درته خبر په عمل نه کنه الله بخونه مې الله به ته ماپ یو کی والذین يرمون اسر سالورم قانون سرون قانون چې غلط او خلق پست کته داخلي کنه جدا شته اې پر واقعره دغه مثال لیان لیان دې چې خوانو په خدای له اندازې چې کچاري دا رښتینی وي کدا د په باندې لعنت او کدا رښتینی دروژن په باندې په بل لعنت وایي مثال لیان او کدا یې مونږ واځم چې په نامه خپلې خدي اني دې سره ګوان سرور مګر خپل ځان خپل دلې ده په لید له کور تر اغله یاداسي د چرته بار راغله شوګت لسمه چې بار چې د خري په خيره کې بچره د بخامه راځي د بچره زمانه اه کتان يرمونه ادوان چې بدنامې خپلې خدي اني دي ثګوان مگر خپل دانه نو په شاهد واهدم نو ګوي دی او تندنه اربع شهادات بلا ضرور قسمونه په الله باندې قسم په خدای وي قسم په خدای دې چې ان چنو غنځي دې دې دې دې د رښتینو د پرختیا واما اپ پینځم ځل باندې وایي چې الله تعالی علی چې لاند تعالی دې دی په د باندې کې چری دې درو په ما دی لعنتی د اخلاص دغه اتیا کوړي خود باندې وی ته ګوان پېښې شو والله تعالی دا راته کې خاوند خدای دې نو دې په پوهه دې چې دا خدای دې نه او ګوان نشته په دې باندې اخلاص شي او ته خود کې دې چې خدا په دروغه دې ویلی نو خدای باندې دغه راغشه اخدم چانس ورکړه وا درون هر عذاب ا د پکوره به دین عذاب د بکیږي با د بکیږي با دین عذاب ان تاسو چې ګوایو کیدا ضرور کتمونه په الله باندې او وای بچی نو یو کنه خوند ما خامخه درو جن دي ضرور قسم په دا خوند درو جن دي ول خامزه په بنزم زال باندې وای ان غضب الله علیا یو څه د الله دی په دی باندې خجری دې درې شونه و دینه دغه دا دا یو دغه دوه دوه خو یو درو دین ده کنه خامخه او درښتینه درو دین خو نه کیږي نو دی کې واس قاضی بدایله جدای راوړي اې دوی مته لیان نبی اسلام ویل ولا یعلم ان احدکم لکاذبون وی الله پوه ده یو څه درو دین ده دارنګ المتلال عنان لا تمعاني دوه په یو بل باندې لعنت وونکی د یو د اكيدن چې جدا کول بشکی نه جدا بشي ولو لا فضل الله علیکم کوتونه فضل الله پتا ځوان چې قران دی او رحمت الله چې پیغمبر اسلام وکنه و نو تاسو ته بشي وي وان الله بشکل توابن حکیم توبه کوم که مېرو باند با حکمت ذاته زبر سي خان دعا وکي چې په قران کې کوم عمل توفیق